ولو كنتم في بروج مشيده نو الله جل شانو چې کوم ټیم ساده پاره مقرر کړی چې دنیا نه او پاغې زه دا غنه مې اوس سکند وستو کې دي شنه مکه کې دي شي وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله او کور سیدی خلق او تاسو خوشحالي ته نعمتونه یقولو دی وی هذه من عند الله تا کو مقرر د الله نه تا خو د الله تر طرف نه تقدیر کیونو حسنه سده په دې مقام کې خصب ورخص فی السعر وزیاده فی الاموال والاولاد مظهری وغيرها وی فراق ساری راشی نرخون ارزان شی مال دیر شی اولاد دیر شی دته حسن ویلې دې مقام کې امام رازی تفسیری کبیر کې دارنګي علامه علوسی تفسیر روح المانی کې وی په حسن یوم النعم وطاعت دا نعمتونو او طاعت او دوارو ته شامل لې دا نعمتونو ته شامل لې او طاعت ته شامل لې اته لفظ دا حسنه قران کریم کې په اوسو معنی استعمال لې مشهور عالم ابو العباس دا قول را نقل کړو مفسرین علماء لباب والا د مشخیم ذکر کړو چې کله حسنه په معنا د کامیابی راځي کامیابی ته حسنه وي فوز وته وي فتح وته وي لکه آیت کریمه د سوره ال عمران کې جتاو ستیر شیو نه پاغه مقام کې د حسنین مراد هم دغه فوز دین تمسس کوم حسنه تن تسوهم و ان تصب کوم سیئه تو یفرحو بها 120 نمبر آیت د سوره ال عمران کې دویم په معنا د توحید راضی لکه سوره انعام کې براشی او سل شپې ته کې من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها چا چې راتلو پر توحید باندې موحد دی عقیده صحیح ده الله اغل داغد اعمال لسند ثواب ورکړي نو دریم کله په معنا د وسعت او د فراخی راضی حسنه وسعت او فراخی لکه سوره نساء او یا کې دلته وین توسبهم حسنه یقولوا هذه من عند الله دا معنا مراد ده وسلورم کله په معنا د عذاب نه بشکېدل عافیه من العذاب لکه راحت کې براشیش پګایات کې واستاجلونک بسیئه قبل الحسنه الحسنه دغه ته بده معنی لري د پنځم کله په معنا د خی وینا راځي نیک وینا او معروف وینا جوړه وي لکه راحت کې دوی شاعت کې براشی والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة الزم ان شاء الله راشی چې د حسنین مراد څه دی خوینا نو دې په خوینا باندې بد وینا د فقی نو دې مقام کې خماره مراد دې د دنیا څخه خوشاله دي چې هغه په دې راشی نو دې وی دا د الله د طرف نه وو او ډیر خوشاله دي وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ كَوْرَسِي دِيتَ سَبَّدْ حَال قَهَدْ فِرَاغِ مُصِبَتْ فِرَاغِ يَقُولُونُ دِيُوِي هَذِهِ مِنْ عِنْدِكْ دَا سَادَ طَرَفْ نَدِي ورہ پیغمبر سوے نسبت کاؤ دی مرد آج دیرا غلط نمونگ سپیر شویو خنی مخ کی خوی خم زیدار کارو و دی چرا غلط دیوی نب باران نکی گی دا چل نکی گی دا نکی گی او یو گورا غلے کمشوی او گورا پی کمشوی او گورا میوے کمشوی هَذِهِ مِنْ عِنْدِكْ دا اعتراض کوي په نبی له سلام او لکه څنګه چې په محمد رسول الله اعتراض وو نو دا غرنګ داغه متوبې داغه تابعدار صحابه او داغي شاګردان او داغي شاګردان راځه داسې تر قیامت پورې کم نیکان خلق شرازي او غي دا الله د دین مسله کوي دا الله کتاب بیانی د پیغمبر سنت او په دې خلقو د منافقانو سوس پیره حال راشي کنه په دې تاسو دې ته وجه نه دی مړه نو کول تو توا کل من عند الله دا ټول دا الله دا طرف ندی دا که حال دی او که بد حال دی دا دوالو پیدا کونکی الله دی دا دا غر طرف ندی نو فمال ها اولائی القوم نو دا سشوی دی پا دی قوم دا منافقانو لا یکادون یفقهون حدیثا چنز دین دا چی پوشی پا خبران دا پا دی سشوی دی لا یکادون لا یقربون الفهم والتفقه دی پویتا او فقه ته نزدې نه دی فضلا من يفقهو دا خو لري خبره جدي به پوشي نزدې وته هم نه دی دی دا علم نه او دا پوی نه او دا فهم نه لري لري دی خو اكن نه دی راغلی ښا حدیث دے مقام کې قران کریم ته وي. حدیث لفظ قران کریم کې تقریبا 30 ځله راغله دي او لفظ د احادیث په صيغه د جمع سره 15 ځله راغله دي. دې مقام کې د منافقانو باره کې وي چې دي کې فقہ نشتا بلکې نزدیم ندی غیتا لا یکادون یفقهون ولی فانهم لو فهموه وتدبروا معانيه لعلموا ان الخير والشر كل من عند الله وان الله لا يعذب احدا بعمل غيره مظهري علامه علوسي وغيره وي په کدي په دې په دې د په مانو کې سوچ کوله دې ته بدا پته و چې خیر او شر ټول د الله د طرف نه دي مونږه چغنو چې والقدر خيره وشره من الله تعالى او دا چې الله یو تن له عذاب نور کوي د بل څړي د بدعمل له وجې بلکې اغلب به د خپل بدعمل سزا ور کوي چې بدعمل بل کړل په دې اثر نشتا. او یا مطلب دا لري چلا فهمون حدیثا کالانعام دی خو په خبره نه پويږي لکه سارو غوندا ساروي دي نو بیان په فقاهت او د پوي د منافقینو په ډیرو آیاتونو کې راغلي ده. د منافق بارک الله صفا داوي په ډیرو زینو کې ویل دي چې دغه پوي نشته. سوره توبه کې براشي او اتیا کې او اتیا کې یو سلوئش کې تارنګ فتح کې براشي 15 آیات کې حشر کې براشي 14 آیات کې سوره منافقون کې براشي و آیات کې دریم کې د منافقانو نه په ډیرو زینو کې دا څنګه نه پکړي د چدي کې پوهه او فهم نشته خصوصا د الله د کتاب او د پیغمبر په حدیث نه پويږي. ها هم دغه شان دي د عام او کافرونو دا پوهه نه پکړي او چدي کې پوهه نشته فقاهت پکې نشته. لکه سوره نام 15 او 15 پېدو سوره اعراف یو سل نه او یا سوره انفال 15 پېدو سوره بنی اسرائیل شپږ سلویخ سوره کهف وو 50 غنو زینو کې براشي. او د دې نه یو خبره مونږ ته دا فهميږي چې منافق او کافر دل الله فهم او پوه نه ورګي. کته دا وایي چې رده خو بیان اورید یا خو دې خبره اوري یا خو د لایل و تما ذکر کړو یا مسله دته بیان شوه نوز بګنې دا غلطه فریدي نه فریدي دې پوهیږي نه نو ته بوته لګیاي لګیاي او په اخر کې غب بوزي اخپشي بوزي اخپش دې دوی ویره په پته په نشم چې دا څه وي. بوزي اخپش مشهور دی عالم تیر شوی دی اخپش وتوی دی نه یانو کې یغه به چې استاد سره سبق وې کنه او کور ته براغه نو کور کې یو بيزا وا کتاب به روز پر دغه د بشورو شو بيزي ته چې تر څو بيزي سر نه ولا کولې نه دی بوته لګیاو شپې ته ځله به خپل سبق وې چې هغه به سر ولا کوي اوس په پوه شو. ها کتاب به بیا باندې کو خدا خو خپل سبق یاد شي کنه سبق به یاد کو ویسوخ پس چې غبیزه مشهور ده نو ول عالم ویسوخ پس غبیزه چې غیلا ده که دا غیر مازغنو هغه ول هغه وسپه مو په یولیو اوس ته شپاور از دې لګیای رسانه تر ماخامه بیان مو ته کیږي د الله کتاب بیانېږي او د پیغمبر سنت بیانېږي ناغي فهم ته څه شي راځي نه نو اوس چا چانه تلې نه راغلي الله مې سوداګر دې هیڅ دې جوړی ښا کدی پا خوځو که پدی خوځي ته دویشره قران خود ووري دو ابي حجومات تم راضي او دي خدام کوي لیکن بیا هم د تو ګره 200 زله به مسله بیان شوی 200 زله چې ګوري موس کې ودري دل داسي دي او د سپدې طریقې دي صف کې ودري دل داسي دي موس بسې بس تا کا لیکن بیا هم الان کما کان ولي اغنب پدی نیت باندې چې تغو کې خير جزان پوي کم او نه دې اهمیت غني اخو دا عادتن کوي لکه وسړي چې اوسې سره عادت شي کنه دا عادت تیر ده بس خدا بیا به موږ دا وایو چې خدای دا عادت په عبادت بدل کینو چې دې شپورز لګیا دی او ځان ستړي کېم راځي دا الله کور ته او کله جمعال کله سنې کېم کې ناغول ځان له بربادې دا الله بندا زندگی دې تیر کړو لکه توتی په شان ته قران وې اپ مطلب په ونه شنه دا خدای منافق صفت دي پرستو روان دي ته منافق صفت دار چې دې دا الله په کتاب نه پويږي انا به دا کوشش کوي ځان مې پوي کړې رزق الله جل شانه لا یکادون یفقهون حدیثا نزدین دا چې پوښی په خبره باندې او بیا حدیث چې قران شیو محمد رسول الله طریقې شي کنه نو به خوره کویږي نه اخو بس مغز ته منه کوزيږي ها دماغ ته نه کوزيږي. ما اصحابک من حسنۃ فمن الله دې ځنه خطاب نبی علیہ السلام ته مراد ته امت ته اغا چې در رسیتا تا من حسنۃ سو خوشالی فمن الله نو دا دا الله د طرف نه دی دا غ فضل له وما اصابك من سيئه او هغه چې ضرور دي تا ته څه تکلیف او څه پریشانی فمن نفسك نو دا ستاسو ګناه د وجې دي نبی علیہ السلام ته خطاب دی ظاهر کې خو مراد امت دی ځکه نبی علیہ السلام خو د ګنان الله بچکړ او معصوم دی مقام کې وي شوبره شوبدار دی چې مخکې آیات کریمه کې خو کل من لله ټول د الله تر طرف نه دی او دلته وی چې ما سابک من سید فمن نفسک تا ته چې سبد حال دنیا کې رسی ته تکلیف او پریشانی رااله او ته مصیبت راغې دا ستا د وجه دی نو جواب یو کا یو نسبت د دی الله ته دی دا ټیک د چې خوشحالی دا او که خفګان دی پیدا کوونکی هغه دی خالق هغه دی او یو انسان تر دې نسبت په طریقه د کسبی معنا ټیک د چې په دنیا کې دا بده او بدکار او غلط کارونو سيزونه الله پیدا کړی دی پیدایش دا غدي خو کوي ګور انسان کوي انسان او چاوي په فمن نفسک مطلب دی په ذم من نفسک دا د ګناه اثر دی او د هر ګناه بد اثر یې ګوري په دنیا کې دا یو ګناه نشته چې هغه ګناه ځان په اثر نه وروړي یو خدای راځي او سړی داغه نه په اخلاص توبه او باسي نو کې دي شي هغه اثرات به الله ختم کړي او کني هر ګناه په اثر دی لکه څنګه چې احادیثو کې راځي چې ما من قوم قد کثر فيهم الزنا الا اخذوا بالقحط کم قوم کې چې زنا ډیره شي باغی الله قحط راولي چې زونه گرانی دي نو بل روایت کې راځي ما من قوم قد کثر فيهم الرشا الا اخذوا بالرعب کم قوم کې چې رشوتونه زیات شي نو دې دل شي دې دشمن نه یریږي دې دشمن نه یریږي ښا اب اور پس را دي خواکیږي له په مل پر اغلی دې بده شاشه دي دا ولي دا بوزدلی وسو جنراله در دې وینه دا سواله د هر ګناه په دسر دا هغه ګناه غیزي او په دسر په د باندې پروت ته کنه په من نفسک دارنګي د په ژوندګي کې به برکت راشي مال کې برکت نه کور کې برکت نه خزه کې برکت نه اولاد کې برکت نه جیداد کې برکت نه دار سره برکت ختم شي ده نو ځکه وي په من نفسک دا ګوره ستاده ګناه د وجدي او ارسلنا کل الناس رسولا او لګلې مونږ ته خلقو ته استادې مانه ستا کار څه دی رسول د الله د احکام او خلقو د ذکر رسول چاته وي قاصد ته او الچی ته پیغمبر وته وي کنه مانه پیغام رسونګي قاصد او الچی چې هغه لګي استادې وته مونږ وایو نو هغه لګي د چا خبره بل لروړي مانه هغه د الله خبره دی مخلوق تر رسول دی رسول دی نو که څوک یې مني و دې مني او کنه مني نه دې مني وکفا بالله شهیدا کافر الله گواستا پا پیغمبرے باندے استا پا رسالت باندے مظہری الله مالوزی دے کدی نمانی ندے منی بنا نوست ترغیب ورکی جرا شہر دے پیغمبرو منے جی کامیاب شہ گوارے خوا که کامیابی گوارے ناغ گوارے دا پیغمبر پا تابدارے کدا او داغ پا خبر منے لوگی دا دا بل چانا مائیو تیر رسولا سوک چی خبر منی دا پیغمبر چاچی خبره او منلا د پیغمبر چاچی اطاعت کو د پیغمبر فقط اطاع الله یقینا د منلو کړل د الله د پیغمبر منل چې وکړو دا داسې دی لکه د الله چې وکړو مثلا د اخلاص کړنو مقصد یې څه کوي او سره پیغمبر نه مني داغه طریقې نه مني دی الله نه مني او من تولا او چاچی مخ واړو نه دی کنه دا الله په غضب کې اختلاف ما ارسلناک علیهم حفیظا نو نه لګلې مونږ ته پاغي باندې ساتنه کوونکې محافظ ته پاغي سره نگہبان خو نه ته پاغي سره ساتندوی خو نه بلکې الله ته فریضه اصل کې دارستو فما ارسلناک علیهم حفیظا دا جزا نه ده جزا په کلام کې محذوف ده مقدر وته وي مفسرین ټول وي ومن تولى فعليه الغضب ذکر الشرط او د جزاء منځ کې ترتوب پکاري سچا چې مخ واړو نو پاغه د الله غضب دې ته سکه ارسلنا کاله مفیزا موږ ته په دې ساتنه کوونکې او ساتندو یې نه لګلې چې ته پر دې د اعمال او اقوال حفاظت کې هغه الله ته پریدا ته ته مسله کو بیان وته کو کمنې ودی منی کړي نه دې منی ندی کې او ګونه تسلی نبی عليه السلام ته کنه چې پریشانی په ځان مراوله کني منی سوک نه دې منی او که یو تن په ټول ژوندګي کې دا څه و چې هغه چرته اومدل نن دم تر پاره پوره دی ښه دا مو آیا بعض اوقاتو کې وای ته محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوره چې دا سوره لوی کار دی سمره لوی مهنت دی او سره دا غینه الله جل شانو بار بار غلط تسلی ورکوي چې کسو کې نه مونږ نو ستاسو پیسو پری د کنه مونږ ته بری ساتندو یا ساتنه کوونکې نه لګلې ته په کاردار چې ته رسولې نو ته صرف د الله خبره دي تر سوا منل نه منل د دې کار دی کوم نیو دی منی کنه منی دی منی دغه وجه چې انبیای کرامو کې نیکان خلق چې غیش په ورځ د الله د دین بیان کړی دی لیکن په ټوله زندګی کې چا من یو تن ایمان راوړل دی په چا پنځور راوړل دی په چا لس راوړل دی نوح علی السلام نه نیم سو کال مهنت کړی دی او دا هغه زیات کسانې چې ذکر کړی دا هغه قول مطابق یو اتیا کسانو ایمان نه وړل دی سورہ یو اتیا کسانو نه نیم سو کال ته وګوره یو اتیا کسانو ته وګوره نو بیا په دې باندې پریشانی نه چې اوسړه بیا په دې پریشان کیږي بعد کسانو دخلی نه ورو مونږه زمون خلولم بیا خبرې راشي مونږه وایو چې راځي مسله پیدا نه کوي الکه پیدا خدای الله لاس کې دا کسو کې منی ودی منی کني ستاپه زمو خو رسول لګنه خو یې راځي پیدا نه کینو مسله به پریږدوګنی نه نه یو مسله پرې خودل نشتا که یو ته نومند لم ستاده پاره پورا ده علی رضی الله عنه د نبی علیہ السلام وی ویل ان یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم کیو تن استاد وجه الله هدایت تراولی په مسله پوښی کنه دا تعالی د سرو خوانو نه زیات قیمتي دي سرو خوان په عربو کې ډېر قیمتي دي مانه ډېر لوی د ثواب ذخیره د استاد لپاره ځکه الله جل شانوې دا خفغان مکو نه دي کې مقصد تسلیو میغه مار خلنا کالم حفیظا اوس دې کې نور قبایح هم ذکر کړي د منافقانو ويقولون او ویری طاعه کار زمونږه خبره منل لیستا فاعمن امرنا طاعه نطاع اصل کې خبر د مبتدا محذوفي مبتدا بوله کلام کې خامخارو باسي اداغي وجدار چې دا مقوله ده یقولون او مقوله ده قول دا همیشه جمله مفرد نه راځي طاع کار زمونږه خبره منل دي فیضا برزو من اندکا کله چې دیوزی استاد خوانه نبیت طائفه منهم جرګه کوي یو ډله د دینا غیر الذي تقول علاوه داغنا چې ویلی دي دې چې سویلی نه راغینه علاوه په نورو خبرو جرګه کوي تقول دا د غایب صیغه د ضمیر دی بګي هغه د طائفه ته راځي دی طائفه تن تاغه ولا فاعل دی ګورخه دا یو معنا ده چې معنا بداسي چې دې تا سردل ته یو شان خبر وږي اج کله بار وزینو بل خبره کوي فیذا برزو من اندکا کله چې دی ودي استاد خوانه بیت طائفه منهم جرګه کوي اورل ددی غیر الذي تقول علا وداغنا چویلی وی دی تیچ سویلی بیا پکی نئی یادیم اماناو کا چه تقولو دا مخاطب سی غدا لکه سنگ چه دا غائب سی غد جوڑی بیش یا غوخ کیو پکی زمیری بیا اچرا مخاطب سی غشی بیا زمیر نشتا بلکه تقولو انتا کنا نو تو داسی وی مانا سو کله چې دی وځي استاد اخوانه بیت طائفه منهم جرګه کوي او ډلا د دې غیر الذي پالاو د هغه خبرې تقولو چې ته وې ته چې کوم خبره دی ته وې نو دی دا اغینه علاوه په بل خبره ظالمان جرګي کوي معنا دواړه یو بل ته نږدې ده ګوره ښا او فرق صرف دا لري چې دونکو صورت کې تقولو دا صیغه د غائب شوه او په دویم صورت کې تقولو صیغه د مخاطب شوه او معنا کې فرق نشته ګوره او الله یكتب ما یبیتون او الله تعالی لیکي هغه چې دي سجرګي کوي دي چې سجرګي کړی دي نو دا نه وي چې پټي پاتې شوی هغه الله سره لیکلی دي ولی الله ملائک مقرر کړی دي وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون نغی یو خبره دې نوٹ کوي ها یكتب ما یبیتون نو فعارض عنهم جدکوا ددینا ډډکوه د دینه ډډکوه د دینه سمانا دې سره ناس ته پاس ته مکو دا مطلب یې نه ګوري چې مسله مکو بیان مکو نارز ناس ته پاس ته سره پرېدا او توکل علی الله او ځان سپاره په الله باندې دا جمله زکه په داسې ځای کې وي چې کله اعراض راشي او ډډ راشي کنه نو ظاهره خبره چې غم خادي خو پاتې شو کنه ناس نه چې ستاسو ذهن ته دا راشي چې ما غم خادي پرې خودل نو اوس بګنې دا ما حال خراب شي نه په الله ځان سپاره پرېږده خلق وتوکل علی الله که دا ټول خلق دا کوشش شروع کړي چې تاله څه فایده درکوي او الله هغه فایده ستا دپاره نه لیکلی نه شي درکولې او که دا ټول خلق را یوځای شي او تا ته څه نقصان در رسول غواړي خو الله نه دي لیکلي تقدیر کې نه تاته نه شي در رسولې دا ایمان دی ښه دا ایمان دی اصل کې ځکه نبی علیه السلام وایي ماشومانو ذهن جوړو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه لوکې دی او چونکه د نبی له سلام د تر زویم دی خپل غلطه ماسین په نبی له سلام واده د میمونه رضی الله عنها دې بکله کله ماسی کرا راغی دا نه ولا سو کالو کنه ماشومو نبی علیہ السلام یو ځل ځان سره شاته په سورلې باندې سور کړم نو ماته وی څه خبرې راته وکړي ماشومان له داسې ذهن جوړول په تاریخه دانه چې ته د دنیا غندونه او خبرې کوي داغنه لاره هی د لاسو کالو او دور پوخ ما بابا دې نه جوړ کړي ډیر شو کالو هغه تجربه دغه په ذهن کې ورومړلې د غلا او د غلطه او د یو سیز او د بل سیز نه هغه نه پوخ حرامي جوړای د کوخ کې اغله په کارداري چې ته له ذهن جوړای پدې لکه څنګه چې نبی له سلام مونږ ته طریقه خو یا غلام اے الکا اے ماشومه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاك دا الله د احکام او حفاظت کو الله بستا کوي دا الله د احکام او حفاظت کو څنګه چې رته ویلې دی هغه شان تر سره کو سبال غستا سرګي پټي دل دي مخامخ به ویني تجده تجاك او بیا و تو وی زان سال تفصل الله و یزست عن تفصن بالله کله چې سوال کې صرف د الله نه کوه انسان نه خو سوال کول او غوښتل ځان ذلیل کول دي چې غواړي د الله نه غواړه اکل چې مدد طلب کوي نو د الله نه طلب کوه او بیا و تو وی بشي یاد ساته عالم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ کله ټول خلق راځم شي او تا ته فائدہ در رسول غاری او الله غ فائدہ ستاده پر تقدیر کې نه دلی کله چرېم تعالی نشي در کولې او کدا ټول راځم شي تا ته نقصان در رسول غاری او الله نه دلی کله تقدیر کې غا ندی تا ته نشي در کولې ولي رُفِعَت الْأَقْلَامُ قلمونه پورته شوې دي او جفت الصحف او لیکل وشوې دي او یا زره کال مخکې د زمکه او باز روایت کې 50 زره کال دور مخکې د زمکه د اسمان د پیدایش نه تقدیر لیکل شوې ده چې دا انسان په پلان کې ټیم کې راځي دومره عمر به تیرې دور ډوډۍ به خري دنیا کې دور ساونه به اخلي دور قدمونه به اخلي دور دا به کوي دا لیکل شوې دي رفعت الاقلام وجه چې څنګه الله لیکل دي دغه خلاف سو کولی شي چې الله ساتنه بیا سوکتی که په زرګونو دامونې داغې نه بوزي نو ګر هزاره دامه باشد هر قدم چون تمام با مایی نه باشد هي جگم ها ځکه وی چې فارزن امته وکل الله ډډ دیو کا ځان په الله باندې اوس پارخه او کفا بالله وکیلا کافی دی الله وکیل تا الله شې وکیل شي بیا د بل چا وکالت تستا ضرورت نشته کفا بالله وکیلا وکیل کارخاز وکیل کار وشته اونکي کار سمونکي هغه ستا الله دې زموار هغه الله دې نو سوې پدی کې دا خباستونه ولې پیدا شو دا پلیته پدی کې ولې پیدا شوې وی دا غي وجه ده کنه چې دې د الله کتاب کې سوچ نه کینو ته غوګ دي نه اوري ټول ژوندۍ تیر شو لکه ته دې په شان به ویلي او دا غي په مطلب او مقصد ځان نه دې پوکړ چې الله ما ته سوې غافل ایتدبرون القران آیا نو دې سوچ نه کوي په قران کریم کې سوچ نه کوي د دې نه دا پته لګیدا چې د قران کریم په مزامینو کې سوچ او فکر نه کول دا د منافقانو قبیح صفت ده او بلکې بل ځای کې فرمایلی دی راوشي چا دې سوچ نه کوي ام علی قلوب اقفالها کړي ورو ته ژوندې لګیدلې دي اوس ته سړی صرف تلاوت کوي او هغه په معنا نه پويږي دارنګه په مقصد نه پويږي نو ثواب یو پټه نشته یو پټه ثواب یاد ساته دا نه چې د الف لس ثوابونه دیو د لام لس ثوابونه دی د میم لس ثوابونه دی یو دا درش نه کې شو دا د هغه چا د پاره دی ورکه یې ثوابونه الله خو چې دا هغه کوشش دی چې زه دا زکم په معنا او مطلب ځان پوی کم زندګۍ کې کوشي اگر چې تر مرګ پورې غزد نه کو خپل کوشش جاری و الله ثواب ورکي خو کدا دا هغه ته قتل نه دی یو سړی ټوله زندگی کې د الله کتاب ته نه ګوري چې ځان په پوهه کم چې ما ته سویل دی الله دا کتاب هو الله مولا له نور علی غلی دې څه خاص کس له نور علی غلی دې صرف نارینه له نور علی غلی دې صرف زنانه د هټول له علی غلی چې کله ټول له علی غلی د ناریو به کوشش دا کوي چې زه به ځان پوهه کم چې ما ته الله صحیح هدایت خو دې لري او سره ته ویلې چې سو کو سم کوه او د ټوله زندگی تیر شو لیکن دا مهنت او کوشش نه کړی چې ځان پاغه پوهه کم نو کوي کله ورونه نفس تلاوت باندې څه نه کیږي ها په تلاوت کې لوی ثواب دی خو چې کله دی وسړي کوشش جاری دی اگر چې ورزي ورلنا لیکن خپل کوشش کوي چې دا به زه یادوم په معنا او په مطلب به ځان کوم وخت دا غي د پاره وبا دانه چې سلیریش غنټې تیرې شوې ورځ شپه کې اده سره نیمه غنټه د الله د کتاب د پاره نشته یو غنټه و سره یار سره پاره شته د دنیا د بغتو د پارښتا د اخبار کتو د پارښتا د ناولو کتو د پارښتا د ټي وي ډرامو د کتو د پارښتا د فلمونو کتو د پارښتا دارنګ د نورو رام توبونو د پارښتا د دنیا بلا د الله کتاب هغه دومره لاندې دی د په نظر کې چې د سره نیمه ګنټه او ګنټه نشته چې نو دې په کټوله ژوندۍ تیر کړي او به پوښ دا دې نو چې هغه زو کوشش کوم او کم کوشش دې کړل کله راغلي کم ځای نه آتی الله ګوره حجت تامي نن دا څه دور دی چې نن ته په خپل ځای کې په خپل ګټ کې ناشته هم بتا غوړې کاغه نه نو پوچی پوچی کاډو نه دی د دنیا ګندونه تا په موبایل کې غورځولې دي چې پاغه باندې ذهنونه خرابېږي ذهنونه وسوځول زموږ ماشومان ولا نو دا غي په زبانه کې دا پکې پروت وي او تا پکې دروازې دی مګ ګنټه او ګنټه ځان له درس اورې دي دا غي نه بریسوز وکړي فائدہ به شي وکړه ټول ژوندۍ داسې تیر کړه الله حجت تام په کنه چې سبانه دا یو سړی نه وي چې زه په خو داسې بوختم په کار کې او ټیم پکې نه ملاوې دا کنه چې نیمه ګنټه وخت وي زمرا سانه شي دا په خپل کار کې مشغوله او ځان ته روان کړه په غي مطلب بم پويږي چې دا سړي دل سړي زمرا سانه شي الله جل شانو وي افلا یتدبرون القران او سړی وي یره چې مونږه څه سوچ کولی شو په قران کې تا خدا غل ویلو خلقو کار دې مجتهدین او د غټو غټو علما او دې په کې سوچونه کوي زموږ څه کار دې چې سوچونه پکې کو معرف القران کې د دې آیات دلان دې دین جل ته 488 کې مفتی سے وي وې اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قران کا مطالبہ ہے کہ ہر انسان اس کے مطالب میں غور کرے دې آیت کریمه نه دا خبره معلومه شو چې د قران مطالبه د زمونږ نه چې هر انسان دې د دې په مطالبو کې غور وکي سوچو کې هر انسان لہذا یې سمجھنا کہ قران میں تدبر کرنا صرف امامو اور مجتہدو ہی کے لیے ہے صحیح نہیں ہے دې وجنا دا خبره غنل چې په قران کې تدبر او سوچ کول صرف د امامانو کار دی او د مجتہدینو کار دی دا خبره صحیح نه ده دا غلطه خبره ده ها البته تدبر او تفکر کې درجات علم و فهم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے ادا بلا خبر ادا چې د سوچ او د تفکر درجو کې فرق دی یو عالم چې سوچ کوي پاغه کې نو ظاهر د جاغت سړي او علوم مخې ترازی ډېری نقطې او چې داغنه علم کم دی داغه په نسبت کم دی چې داغنه کم دی نو دې درجو کې به فرق وي او الله حکم ټول ته کړل دی چې سوچ وکوي ها او چې سوچ پکې نه کوي نو د منافق صفت پکې راغی کنه ځکه الله یې سوچ نه کوي ولو كان من عند غير الله كويدا كتاب ده طرفا ده غير الله نا ده طرفا ده مخلوق نا فلوجدوا فيه اختلافا كثيرا خام خامون دي بودي پاغي کې اختلافا كثيرا اختلاف ډېر ور انسان ډېر کمزور دي هر کتاب را والا داسې کتاب په دنیا کې نشته سوا د الله د کتاب نه چې د غلطي نه خالي یا د خطای نه خالي سن سوزې کې هغه انسان د غلطي به تشوي ښه پاج علماوی دی فقه حنفی کې معتبر او معتمد کتاب دی هدایه وته وی مولانا ډیر خپیجنی او دایي قیمت وته معلوم نه خصوصا د احنافو مولانا عبدالحی لکنوی رحم الله وی دی سړی نلز غلطه داسې کړی دی چې بالکل صراحتن دی سړی کله غلطه کړی دی او پټی غلطه خو بیا ډیری دی داغه صراحتن غلطه دی ولې انسان کتاب دی کنه نو قران ته عمره سوچ قران ته جوړ کې دا سواله د هر مصنف کتابو کاغذ ډیر لوی سړی دی اوسنه سزا کې داغه نه غلطی شوی دا ولی معصوم خو نه دی کنه خدای دې نه شوی دا ځکه الله جل شانوی کدا د مخلوق د طرف نه وي نبی او په ډیر تناقض خلکو په کې تناقضونه رو باسل بعد کسانی هغه د علماو په کتابونو کې تناقض رو باسي چې ګوره دلته دا ویلی دلته دا ویلی دي کوم مقصد داغه صرف دای چې را فهم ورکی او تن له ځان ګوره په دې خبر کا چې څنګه دا مسله دلته راواله ز خپل کتاب کې اوټیک دا او که مقصد دا غدای چې وګوره کنه دا ما کول کلا خانی وکړه ډیر لوی کار مې وکړو چې یو عالم په تصنیف کې ما تناقض رو باسو تا لوی کار نه کړی دا هر چا پای کې ستا په کلام کې نشته ستا په خبرو کې نشته مونږ خو ډیر کمزوري یو زمونږ خبرې خدا شي دي چې اول مونږ خبره کوم شروع کړی او ورستو اخر ته ورسو مونږ ته پدنه لګی جوړوم بي کې ما سو ویلو نه اخر کې بیا په غیر ادو اړوم بي کې چې سو ویلي په غیر ادو مونږ ډیر کمزوري یو او دغه علما په یوه کې خو بتایو سور او بازلی وی به دا پارچا کېشتا او دا دلالت پدې نه کوي چې غنه دا غو درجه نه دا مرتبه نه دا ها دلالت پدې کوي چې غنه پیغمبرون الله الله نو دا الله پیغمبروم نه چې غلطه دي نه کیږي یو عام انسان دی او په عام انسانانو کې مقام اوچت تلوي عالم دی نو داغه نه خو بل څه ته غلطي شي او زمونږ په سلګونو کیږي نو خبره کوه ټیک ده دا نه وایي چې کنه غلطي مو کوه باسه چې دا غلطي کړی ده لیکن په دې انداز کې نه چې ستا په نظر کې یا ستا یو شاګرد په نظر کې یا د بل په نظر کې هغه عالم دومره لاندې راهي چې خدي خوړو کوی نه کني نه وای نه نه دا خو چې د الله کتاب نه کدار چا کتاب ده نو پای کې بتنا خو ځي خامخه اختلاف په کې خامخه ای مظهری وی وی اختلافاً کثیراً معنی من تناقض المعنى و تفاوت النظم معنا کې به تناقض چتر آغلی پا الفاظو کے به تفاوت راغلی او داد اللہ کتاب دی نشتا ابن کثیر وی اختلافاً کثیراً معنی اضطراباً و تضاداً کثیراً اضطراب و تضاد دے رو دا صرف دا اللہ کتاب دے چه اگر تضاد او دا اضطراب نه خالی دے بلکہ ٹھول یو پل سره لگی خاک سلسلت واحدہ لکه یو زنجیر چې لګیدلی دا غي کړه پرې کړه سره لګیدلی دا کنه نو تک کشاف کې لګیدل دي بعض علماء په دې تفسیرونه لیکلي دي د هندستان کې مشهور عالم تیر شوی دی نظم الدرر والا علامه بقاعی دوی جلد کې داغه تفسیر چاپ دی هغه قران کریم د لومبي آیات څخه شروع کړل دي او په وناس ختمول دي هر یو آیات دی او بل سره لګي بالکل زنجیر دي جوړ کړل دي لکه زنجیر چې دا خو د انسان فهم دي کنه لکه څنګه چې زمون د شيوخ او د استادانو یو ترتیب دی چې مونږ وایو قران کریم کې دې سورته کې دوه حصے دي او په دې حصے کې دوه بابونه دي نه بابونه بیا یو ځای تر غونډو کنه او هغه یو دایې تر غونډو دا ځله یو طریقې یو ترتیب دی چې د قران کریم د یو سورته ټول مضمونونه یو ځای تر غون شي یو دایې تر غون شي په یو خاص طریقه باندې نو د کشانته په دې طریقه مغی له ګول لري او دا بل کتاب کې نشي کېږي دا صرف د الله کتاب دی چې د یو آیت د بل آیت سره او د یو رکو د بل رکو سره او د یو صورت د بل صورت سره یو ربط نه بلا ربط لري سوچ چې پکې کینو بلا ربط لري چې دا هغه سره ځکه لګېدل دي د الله کتاب کې دا تناقض نشته ښه ابو بلګې دی او بلکې وایي کدا د الله تر طرف نه نه بیا او پکې هو الله وایي کدا الله تر طرف نه دی دا کوجدا چې په دنیا کې لوی لوی کپړې تیرې شوې دي په کافرو کې ښه چې عربي د تاریخ په لږه دیر کوشش کړل دي لیکن د الله کتاب باندې د اعتراض څه نه کړی ښه بلکې منل دي او تسلیم کړی دا چې او دا د الله کتاب دی دا د مخلوق کتاب نه دی کله د انسان جوړ کتاب ویني په دې کې بدوره غلطه وي په دې کې بدادوره لوي فصاحت او بلاغت نو وګوره یو جمله ای او په یو جملو کې دوره معنی پرتی ته د دریا به کوزه کې بند کړل دوره معنی پکې پرتی دوره لوي مطلبي پکې دوره لوي مقصدي پکې دا د الله کتاب پرمبي دور کې قران کریم نازل شو او مکی دور دے پے کی دار ارقم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بپٹ پٹ تعلیم ورکولا کار حکم نو پٹ پٹ ملگری دی لک کسان دی پاگی کی سورہ کوثر نازل شے دے انا اتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر درے آیاتون دے دیر مختصر صورت دے کنا یو تن پپانا مانی دالی کلو او دا عرب الویلوی کسان برات لو او د ظلمجاز او د حکاز میلی بلګی دی چې کله حج باغی وک کنه نو پایې کې بیا شعرونه خپل پیش کول او د دنیا ډیر فصیحان او بلیغان خلک واره ډیر بلیغ دي ډیر بلیغ بلاغت کې مشهور دي علامه دمیری حیات الحیوان کې وی وی دنیا کې الله او خيارتیا د دریو قومونو په دریو اندامونو را لګللی ده دنیا کې الله او خيارتیا د دریو قومونو په دریو اندامونو را لګللی ده دا او خيارتیا او حکمت الله د یونانیانو په دماغو کې چولیو چا په دماغو کې د یونانیانو عمر سقراط او بقراط او جالینوس او ارسطو او افلاطون په دغه سره تیر شوی دي او دغه حکمت او دغه خيارتیا الله د عربو په جبو جاری کړی ده د عربو جبې ډېری فصیح دي او په کې ډېر حکمتو نه او یوم دغه حکمت او دغه خيارتیا بیا د چینیانو په لاسونو ښکارا شوی ده ور پاغه دور کې موږ چین په مصنوعاتو کې مشهور ښا نن هم پټوله دنیا حاوی دي وګوره دنیا په کومه منډه چې دي د چینا مصنوعات به دته ملويږي ځکه دا خلک هر کور کې کارخانه لګېدلې ده او په لاسونو کې دوره ماهر دي چې مختلف ماشينري او مختلف سيزونه غي په لاسو ګور دستکارو کې صنعتکارو کې ډېر مخکې دي نو دا خو عربو چې د عربو جبه دا سوي چې پای کې لوی حکمتونه او خيارتي هم د کمال او خيارتي واسې په جبه د خيارتي خبره نه راځي تر څو چې پړګي په دماغو کې نه وي پړګیو په دماغو کې پرته ده ځکه خو په خولي باندې راځي کنه انما الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا دا وجره چې د عربو فوقیت په یونانیانو باندې هغه په دماغو کې عربو ته ورسېدلی دا غي صرف دماغ تیزو او جبه کار نه کوو د دې دماغ تیزو مې جبه کار کوو د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په نګونو کې برا صرف د لطیفې په تورې وین دومره قابلان کسانو دومره قابلان تاریخ کې لیکل دي چې د نبی علیہ السلام بر نیکونه بر نیکه چې هغه کله وفات شنه دا سلور زامن پاتې شو دا کیسره هغه سلور واړه زامن چې کله پلار مړ کېدو د نبی علیہ السلام بر نیکونه کېده پمنس کې یا لس نیکونه دي د عبدالمطلب صاحب او داغي پمنس کې یا ته نیکونه دي هغه سلور زامن داغه نه پاتې شو دا سلور زامنونه بیا ټول عرب جوړ دي ناغه بچو ته وی پیزو خمرما خو زمان رستو چې تاسو کلا دا مال ویشه کنه تقسیم کوي تو پخپل بینه کوي بلکې فلانی ځکه زما دوست ته بادشاہ او د عرب عمر ابن هند وته وی وی غلب زه هغه بدل دا فیصله کړی هغه وی ټیک د سلور زامنو لارې چې وفات شو هم خو خيارو خو دادا چې وصیت کړی د ناغه شانتی بګو زو ټول خپل مال باغه ته پیش کو چې موږ سره دورا غنه دغه دی بزیری دومره ګډی دی دومره خوخان دی دومره جیداد دی دومره غونډېری دومره چینیری دومره ونی دی هرڅه چې یو ته مخه ته بیا باغه موږ لا تقسیمو کې چې څنګه را لګی دی چې پلار روان شو نو پلار اتلنو په یوځې کې داخل کو شوتل موتل کړلی کنه نو هغه شوتل چې ته چاڅه شي کړل او د غیا د پاره پاغه باندې چې ته اوخره اخلاص شې د بازه وخت کې مالکینه نه جوړ پردي ساری کو پټی باندې نه وځي نو خران نه وته دي ناغه اوخ زه په ځای خوراک کړل پکی اوس اوخ فشتینه خو دې سلور والا جوړ شه نه لک ساتل ته ودرېده ودرېده پدې چې هغه کې زه په ځای خوراک شو کنه یا فصل نه یا غیا د خو خړل شوې ده دا یو روري وی دا مشرورو وی اوخ سورې شوې ده حکم اوخ چې په دې غاړه باندې راغله ده کنه او دا غیا خړه ناغه په یو ستر غړوندو نا غبل رور و تاوی وی لالا پیوستر گلون بومو خو یو خپیم کار نکو یو خپا بانی گوڑو نا غبل و تاوی دا سیو قتل لو قتل وی آو خو سوریشه ویده سوریشه ویده سوریشه ویده پیجنه کنه که مالک لبی اللہ سنور کیو بس یو خواتختی بل خواتختی ساروی سوریش نا غبل وی سلورم وی چه یو بل خبره ده جی لکه ایم نشتا وی دې سلور واړه چې لکه مخکې لاړه پدې کې یو اتفاقا یو باندې چې مخې له ورغه هغه باندې چې ته وو خروښ یو نو دې سلور واړه ته تاسو مو خو نو لیدلې نا یو وته وي په سوریشه او کنه نا غو یاو کنه لا څنګه ورکو تخېدو نا بل وته وي په یو سترګه چپانو وی وو کنه نا بل وته وي یو خپل ګډانه وی وو نا بل وته وي لکه یې نو کنه وی یو لکه یې نو تاسو لیدلې دې به یې مال په خلو خراکم اغه وته مونږه دې خبرو کړه هغه بیا شته پری خو دو هغه ور پسې اوس لګیدل دی وته کاکا دا لاخه تیر وکړه ځا مونږ تاسو راځي خبرو ته مونږ لیدل نه نه نه تاسو ما ته ټول شي پتو نه ذکر کړو خیر خو دې تلوي عمر ابن هند له بادشاہ او دې ور پسې تل دې هغه چې پیجندلې چې دا خو د پلان کې ځامن دې درلې ملک د عربو ډیر اوچت سړې تب قوم مشر او بلکې دغه علاقې مشر او دې خو دا باندې چې مر رسیدلې چې دې ما اوخ دې پټ کړل اغه وته ویلی دی بادشاہ وته ویلی ونی زپم خبان دی زدا پټول والا خلک نه دی دې خپل دور ساروی دي چې شمارلونه دي دومره وخامي چې شمارلونه دي غي تاسو ګډو باندې سګي خو خیر غیر وسط کړی راغله نه خو به غي ته ویلی دی چې دا سوجو چې دی تاسو شو نه غي خپل کی سو دا کړی دا شر مونږ روانو په لار باندې مونږ یو بل سره خبره کوله هغه په دا پوری روح یار خلک دی په چې تاسو دومره خيار خلق یې نو پلار له خو په کار دانو چې غو تاسو په خپل دا ویش کولې شو ما ته زو ضرورت چې ما پسې را لګ او بیا یو کس پاغي باندې مقرره کوي د دې حالات ما ته ذکر کوا د بادشاهانو سره غلامان بو پاغه وخت کې او اکثر به داسې غلامان ساتل چې خو غیر وانی نشي کولې خپل انکړي به بل اکثر به ګونګیان مونګیان و سره ډیرو چې کار مار کولې شنو خبرې ډیر نه کړې تمړ دې نه کوي ولې دې سره هم د سړي دماغ پاره یو تنه به مقرر کو ناغه ګونګیمو قدرتی دا یو قانون غونډه دی د الله تعالی طرف نه دا رحم دی اصل کې چې کوم سړی ګونګی پیدا شي نو اکثر غوګونې امکار نه کوي دا ولي وګوره کوم چې ګونګی د مور نه پیدا لري کنه غوګونې امکار نه کوي دا غوګونې ځکه کار نه کوي چې دی خو غوړه دی غریب خلک کار نه کوي او خبرې باور نه به بیا جواب کوي نه تکلیف پیپی راشه غوګونې ولا نو غوګونې خو کار نه کوي اوس یو کس یې ته مقرره کړل چې تدلته کې کینې شي دی سوی او دې ته دا ویلی چې دا ما غلام نه کستاسو ضرورت یو بمو په بدل وروړي خوراک خوراک بروړي وی خدا بادشاہ کوتل دی دې له ډوډۍ موډه راوړي دا پاغه وخت وخه مخه پکړي دا شراب مراب راغلی دی ولې خورا جاهلیت وخت دی لا ډیر مخ کې د نبی له سلام د دور نه نه پاغې کې هغه کس خو ناست غلام دی خو خیال دا و چې را دی ګونګی دی یو کون مو می کنه دا خو قانون دی چې کون خو ځا خبرې کوي کوله ونه دا ولې خبرې مبرې وته کړې دی یو تن وړي رو خيارو هغه پر مخ نه راګرځ هغه مخ ډرین شه یو نو پوه شو چې را دی خو کار نه کوي وګونه کار نه کوي یو بل سره نه مو چې کله ډوډۍ پڼه ناګه مشر وروي تاسو خیال لې هغه باقي درې ورونو ته وي پیسو وی دا کما وخه چې موږ ته یې خدمت مخه تا نو دا داسې بيزي وخه ده چې سپه ولا په ورګړي وي سپه خو ظاهر ده چې موږ نه شي لاله لګا نه وړي دا موږ پلار خو ملک او د ډېر دوست نو دا خو چې نه شي کولی چې سپه را لاله لګي خو دا سي بيزي را لاله کړی چې سپه ولا په ورګړي ناګه بل وروي تاسو خیال لې دې ډوډۍ ته وی دا داسې خزي هغه بل وی چې داغه جامې چلیږي ناګه بل وی ویستاسو دی شرابو تا خیال تا شراب چی کم رالا ویده تا داسی انگور نراولی دی چی اغا انگور مقبره که ناغبل وی ویستاسو دی بادشاہ تا خیال لی عمر ابن هند دی ادام نیوی نا ویده دا خپل پلان نده نا خبری خوشوی اغاو تاو رسولی چی وی رسولی نا خودی تا غگ نکو کنا اولم بی پده کسانو گرزی داول نخوراغ وی اولی چا غگلی دی اغیوی جی پلان که بیا لار وی دا بيزره کم نه راوځي دا پلان کی راوستي وږي اگر راولې دا کم دی هغه وی چې دا ډیره تازه مار راوستي وره پیدا اوس راغی وی ٹھیک شو خو صحیح الله دا وایا دل تار سټې په ور کړو کنه هغه بالکل ور کړی می وله اصل کې ردی مور ملشوا دا وړه پاتې شو بل څو نه واغو کې ما سره لنګ بيزو ونه نو سپې لنګ اور یو ماګه تا هغه وش نو بیا راغی هغه شرابي چې کم شراب تیارو هغه ته دا رقم نه پرې کړو ناغو ته دا مې ردی پلار د قبر سره خوا کې چې کوم انګور تللی دی که نه راغې نه دا ډېر زاړه شرابو ډېر قیمتیونو د دې وجه نه ښا د مک پرې د انګور نه دي شوپولي وو که نه دا رستې راغې نه وباسلی بیا د شراب جوړکړي وو یاو واپس راغې مور ته وی چې بس نورې خبرې سمې دي خو زپال وایه نه هغې دا ټوله لوي چې پلار پورې داسې وو ما داسې کړي دي واپس راغې ډېر خطرناک خلک وې ډېر تیز خلک دې راغې هغې ته بیا وی وی زه ته نه وایم خو ما تال ووایه چې تاسو څنګه دا پته ولګېده نایو د بیا خپل لوي ښا پاتې کیسه وګ دی چې د الله کتاب مخه ته پروت کې خو مقصد به زمادارې چې دومره ذهینان خلقو دومره تیز خلقو او سره دا غینه د الله د کتاب مقابله نشو کولې هغه وت آیات بر ځوان کړی چې نه ته نه کړ کو سر پس ول رب کو نه هر نشانه کو لب تر آیاتونه نیو راغلیو دا صورت نیو راغلیو وی هغه مشرک ګرځیدو را ګرځیدو ناغسه پدې چې چا به اشعار دا سبع معلقه طالبان پیجن او امیان خلق نه پیجن دا یو کتاب دی جاهلیت دور کې چې کومې قصیدی دی پکې راغونډې دي او د فهم د پاره وی چې په عربی او سړی پوه شي شپږم درجه کې خامخه سبع معلقه وي نه پاګه یا پنځم درجه کې پاګه سبع معلقه کې د مختلفو شاعرانو شعرونه دي چې هغه د ټاپ شاعرانو او ډېر تیز په فصاحت او بلاغت کې ناغي دغه ځای کې فیصله شي چې شیرونه به ځوان کړو کس پر اته چې به کې به کوم قابلیتونه وي به ګرځیدل نمبر به ودور کولې وی هغه داسې ګرځیدل را ګرځیدل مختلف شیرونه ځوان دي یو خپل قصیده ځوان د کړي دا بل او بل او بل به چې ګیر چا پر راغې دل را ورسېد ان اته نه کافر دی ګوري ها وړل زیات خوښیار وی بیا داسې لړ انور ته وکتل نه بیا راغې دې دې ته داسې وکتل بیا ته ګیر چا پر ګرځیدل وی قلم روړې مال قلم نه وی ول قلم روړ نه کته و ته وری کلی والله ما هاذا قول البشر ان اعطيناک الكوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر قطع وتولکل چې والله ما هذا قول البشر زما د الله قسم چې دا د انسان وینا نه ده دومره خيار انا غدا ده پته مو دومره معلومات و دغه ځکه قران کریم وی وی وګوره تر اوسه پورې دا ډور وخت تیر شه چې مقابله کړی ده نشي کولی نو چې نشي کولی د الله کتاب ده ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا یو دور قیمتي کتابو چې دنیا د هغه د مقابله نه عاجز ده هغه فصحا او بلغه حیران دي چې ردی مقابله نشي کولی او الله موږ لاغه راکړي چې پای کې سوره مانی دي ارزل چې دا شروع کوي وایې کنه نوی نوی علمونه نوی نوی مسلې بس تا مخه ترازی او مړیږي او بنا د دنیا د هر کتاب نه مور شي په دویم ځله په دریم ځل کتاب ګوره کډیر قیمتي کتابي یا به کابو ته نه کیږي خو به دیږي ما سره خپل لري به داسې کتابونه پرادري چې هغه نن نه مثلا لس کال دولس کال مخکې ما کتلې دي اوس زه نه عالم ا پرادري داسې ورو ګورم نه پای کوم په لیکن دا الله کتاب داسې دی کنه چې هر ځل ترالي مطلب خوندر کی وي به ښه بیا ته ګوره اینما تکونو کمزے کچی اے تاسو یدرککم الموتو رالان دی بگی تاسو مرگ ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر کئے تاسو پاغ بنگلو پخو پخو کے وین تصبهم حسنا کو رسیبی خلقو تاسو خوشالی یقولون ویدی حاضی من عند اللہ دا خود اللہ نمقررو وین تصبهم سیئا کو رسیدی تس خفگان و پریشانی یقولون دی وی حاضی من عند دا خستاد طرف ندی پیغمبرہ قل تو تو آیا کل من عند اللہ طول دا اللہ دا طرف ندی اگر پیدا کری دی فما لها اولائی القوم دا سشوی دی قوم للا یکادون یفقهون حدیثا چن الزین دا چی پوشی پا خبرا ما اصابک من حسنا اگر چی در رسیگی تا تس خوشالی فمن اللہ نو دا اللہ دا طرف ندی دا غفظل لے وما اصابک من سیا اگر چی در رسی تا تس خفگانو پریشانی سا تکلیفو فمن نفسکو نو دا استاد گنا دا وجه وارسلناک للناس رسولا لگلی منت خلقو تا استاد وکفا باللہ شہیدہ کافی دے اللہ گواستا پا پیغمبر ہے تا پا رسالت بند مئیو تیر رسول افقد تو اللہ چاچ من لکلل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا من لکلل دا اللہ ومن تو اللہ چاچ مخوالاو نو پاگ دا اللہ لانت تی پاگ غصدا فما ارسلناک علیہم حفیظا نو نیلے گلے منتا پدی باندے ساتن دویا ویقولونا ویدا خلق تو آہ کار زمون خبر من اللی فیضا پرزو من اندکا کلچ دیوزی استاد خوانا بیت طائفت منهم جرگ کئیو دلد دی غیر اللذی تقول علا و داغنا چویلی دی واللہ او دیم مانام کولشی چه فیضا برزو من اندکا کلچ دیوزی استاد خوانا بیت طائفت منهم جرگ کئیو دلد دی غیر اللذی تقول فعلا و داغی چی تیوئے یا تاویلی واللہ یکتب ما یبیتون او اللہ لکی اگا جدیس جرگی کئی فاردان هم نو ڈڑو کد دین و توکل اللہ زان اسفار پا اللہ و کفا باللہ وکیلا و کافی دی اللہ کارساز زموار افلا آیت دبرون القرآن آیا نو دی سوچ نکی پا قرآن کریم کی ولو کان من عند غیر اللہ کوی دا دا طرف دا غیر اللہ نا دا طرف دا مخلوقنا لوجدو فیه اختلافا کثیرا خامخا مندی بویدی پا دیکی اختلاف دیرو